नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। मौखिक व्याख्यान में यह तृतीय है, हल संधि प्रकरणम, लघु सिद्धांत कौमुदी से हल संधि प्रकरणम। और यहाँ पर मैं सूत्र के उच्चारण कैसे करने हैं उसके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्तो शूना शुह शात स्टूना स्टुह न पदांता टोर नाम वार्तिक है। अनाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम सूत्र है। फिर तो श्री जलाम जशोन्त यरोनुनासिकेनुनासिको वा फिर वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र है। तोरली उदहस्तास्तंभो पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य झरो झरी सवर्णे खरी च झयो हुन्यतरस्याम षच्छोटी फिर वार्तिक है छत्वम अमिति वाच्यम मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य ययी परस्वर्णः वापदान्तस्य मोराजी समः क्वौ हे मपरे वा यवलपरे यवलावा न परे नह डह सी धुट आद्यन्तौ टकितौ आणहो कुक टुक शरी फिर नश्च शीतुक नौ रस्वादची अमुर नित्यम समह सुटी अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः खरवसान्योर विसर्जनीयः वार्तिक है संपंकानां सो वक्तव्यः सूत्र है पुमः खय्यं परे नश्चव्य प्रशान विसर्जनीयस्य सह रीन पे कुपो क पौच तस्य परमाम्रे डिते कानाम्रे डिते छेच पदांताद्वा इति हलसंधि प्रकरणम्।